سورۃ بلد کے اصلاح فیض معاشرین اور دا امیر ذمہ ذکر کی اصول چل بے اصلاح دخل کو کی گی کہ مشر یہ قابل و لائق ہی کنا کہ پوئی گی پہر چوپ آمد باندھے غریب کامیابی اصول خید کامیاب ہے اول ترخر پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد ندا داسی لکتا سچے رضی پیغمبر بیزتیو تکذیب کو زگواکوم دا خار دا مکی دے گوارے رضی پیغمبر پا مشاقت باندی رضی پیغمبر پا محنت باندی دا لاری کسی گواری چلی پیغمبر سمر رضی مسلی دا پارمنڈی ترلی والی دی دا خار گواکوم استا پا صداقت باندی وانتحلم بیاز البلد اوستاوین تو یول حلال گنلشیو پا دے خار کی انام یا نو خور کرے ابو جہل چکہ چاو منتنو دور او خان بولو یور کا مکن وین تو یول دا حلال گنلشیو دا پورا مشقت تے کنا خا یا وانتحلم بیاز البلد ستاشان دا دے چدا خو حرم دے محترم مکہ معظمہ او دی کی ریچیا تے اجازت نشترے چی جنگو کی وینی توی کی لیکن تا تب کی اجازت شیو دے اسو گنٹو دے پارا پرد فتح مکہ اگر تا اجازت شیو کنوان تحلن بیاد ووالد وما ولدان او زگواکم مشقت دفلار او دا اولاد ووالدن چیدہ فلار سمر نخپل اولاد دے پارا دنیا کی سکین و اللہ وی غوما تمالون دے او چیدہ اولاد سکین و غوما تمالون دے یا والد آدم علیہ السلام اولاد دا زامن اولاد چی دی دنیا کے دا پدی گوا دی رست را دی او یا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام چاگی دوار دا بیت اللہ جوڑ کرو دوار تنا لقد خلقنا الانسان فی کبد دا پدی گوا دی چی مون پیدا کرد انسان پا سخ مشقت کیم دنیا کے داغت پارا دما نشتا آرام نشتا کا بد ہر وقت پہ مشقت کے پہ محنت کے خلے بئی گیو اے گمان کی دا انسان اللہ یقدر علی احد ہرگز قادر بنشی پہ دبان سو کو دے بزان بان سو کچت نہ گنی دا گمراہ انسان تھا یقول وی اہلکت مال اللبدا ویما پا دیخ پل لاس دیر مال خرچ کرنے دے بارے ما دیر مال خرچ کرنے دے اللہ ویولی ما نہیں لی دلے تا مال خرچ کرنے دے ایہ سب اللہ میا رہو احدو دے گمان کی چی نوی نی دل رئیس سوک اغازات چی ہو دے چی دا پسکے خرچ کرنے دے او تا ٹول پا لہو لائک کے خرچ کرنے دے پا لوبو کے پا رسمونو کے پا رواجونو کے پا دے کے دے خرچ کرنے دے تا ایہ سب فیدہ نشتا علم نجعل له عینین ولما نیور کڑی دی بندل ر دوستر گی دیوی پدے بان دوستر گی ولور کڑی چیزا تا گورا کنا چیز لگا خزین لگا وے او پیسے دن تم غور دا سکے ولی سان و شفتین جب می ور کڑی و دو شونڈی اس بے خبر نشو کولے ک شونڈی پک نوی نشی کولے خبر دا فلا ول دا خبر چل پدی طریقہ ہو چجب اے عمر کا نو دو شنڈی و تر عمر کری او تا ایوی چی خبرہ کئے نو خلے کلاو کا او چی نکئے نو خاموش خلے بندہ کا سا پا اختیار چی دن دا اختیار ستانا چا آغست نا دے انا دا سرگو اختیار دن آغست دے کتو اے چی ارخو سرگی میں پواک کی نوی نو ولی سب پواک کی نوی اللہ تعالی دا اختیار نہیں در کری چی سرگی پٹی کا چی دا کتو زینی او خلے بندہ کا چی دا وینا زینی او کلاوی کچھ دوی نازی وحدین آون نجدین من خوزلی دا تدوالی لاری چی داری دا کامیابی لار دا او داری تبایی لار دا دمرم حدتا ہدایت کرو کنا فلکتا حمل عقبتا نو دے انخو تو فاقا کنڈاو دا سواب باندی کنڈاو کبت یہوی کنا دا دنیا کے نیک عمل کل دی کنا دا پغر خاص دی نو پغر خاص دی دم رگران کار دینو اللہ اونرسه د مقام د ثواب تا غنده د ثواب تا او سپو کته لرا چې هغه عقبه صدا هغه گاټي چې باغې وختل غواړي فبک رقبتن آزاد ولد غلام دی او تعامن فی یوم ذی مسغبتن یا خوراک ور کول لی پاغرز دلوگی کی فی یوم مسغبتن یا ولی دو جمعیر وزن را بیلی حضر زیارتو نا چتا تبا کی یتیم او مسکین اوگی ملاوی گی ندق دا خیرات راز دفا یتیمن یقدیم تا زا مقربتن چی خپلوان دیوم دی یا مسکین اغا زا متربا چی بخورو کی پروت تیسی انشتا اللہ وی دا دا ثواب کار دی دا ستا مخی تا خلق دی او ستا دا اجر او دا ثواب یو لوی مارکیٹ تی دی لسوکا کنا کجورا ولا ورکا روجماتی ولا ورکا دا دا مش رسول لی خوا اولا اللہ ارس ورکڑی نو یو دا ویلوی چی تبا گوری چی مال بیزای خرچ نکی چی دا 200 روپو دا خرچ زیدی او تبا که 2000 خرچ کی دا نوری دا سکڑی دا تا مشری چی احلک تمال اللو بدن بولی تعالی اللہ عقل فکر نہیں در کڑے بے ضائع خرچ مکو کنا خا او دا خرچ دے دا دا چی اللہ تعالی در کڑے ذکر کر مسکین یتیم غلامان دی سر احسان کا ودا دی خا تا دی پری خود نو مالدارو کے ننو ہوتے ثم کان من الذین آمنو گورا چی سنگ دا عمل کی نواقی دا عمل بے سئی گورے بیا ویدہ سڑے دا مشر دا مومنانو نا عقیدہ بے توحیدی گورے خواہ اوصیت بکی خلق تا پا صبر سرا اوصیت بکی خلق تا پا مہربانے مشر خدا زی مواری رکھنے خواہ اولائک اصحاب المیمنہ تا خلق دے خی طرف والا او کسان چی کفر کو پایتو نزمان باندی ہم اصحاب المشعمہ دا غبت بخت خلق تی باندی بور جوہ کلیشی قیامت کی صورت شمس کی فرق کی دا عقیدی کیا عقیدہ دا دوار یو شانتی ندا مومنان او کافران جنتیان او جہنمیان دیر فرق دے بکی اد عقید پاری مثال ذکر کری زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم